sijaan. Keskiviikkona Kultikselta. Just a little. Underground huminaa taas taajuuksilla, ja ensimmäinen kappalehan oli Kingston Wall ja Waste of Time. Niin, toinen ei. No ei ollut, eikä tämä ole mitään ajan hukkaa kuitenkaan. Näin. Niin, mikäs tää toinen? Sehän olisi Stoogesi. No niinpä niin. Kyllä. Joo, Dirt oli. Oli biisin nimi. Funhouse-levyltä. Juu. Löytyy tämä kappale. Juu, ja se ensimmäinen kappale löytyy siis Kingston Wallin ensimmäiseltä levyltä. Niin, mutta sitten lisää musiikkia tähän. Ja jee! Mitähän mä ajattelinkaan? Niin, Ella Fitzgerald tulee tänne nyt meille lauleskelemaan Singing the George et Ira Gershwin Songbook CD2 Riding, Biding My Time on biisi. I'm biding my time, 'cause that's the kind of gal I'm. While other folks grow dizzy, I keep busy biding my time. Next year, something's bound to happen. This year, I'll just keep on napping and biding my time, 'cause that's the kind of gal I'm. There's no regretting when I'm setting biding my time. Biding my time. Biding my time. That winkle guy, I'm chasing wayflies. How the day flies, biding my time, biding my time, biding my time, biding. my time. Siinä soi banjo iloisesti. Näin on. No, se oli Hank Kolmonen. Hyvä Hank. Kyllä, ja kappale oli Getting Dim. Jaha, juu, selvä. Ja miltäs levyltä? Lunttas tosta. Mulla on vähän huonompi tuo lähinäkö. Ai, Brothers of the... neliveto. Okei, okay. Joo, selvä. Konttajaveljekset siis. No joo, sitten Puolan paras reggae-bändi seuraavaksi. Paprika Corps. No niin, toi levyn nimi on kyllä jäljellä. Tiedätkö paljon muita niitä? Niin toi on ainoa puolalainen reggae-bändi, jonka mä tiedän. Mä arvasin, itse asiassa, että tää on niinku vastaus. No tiedätkö itse? Tiedät. Ei tuu heti mieleen. Nonni. Mä en puhunutkaan. No joo, mutta hei, toi mainostettiin joskus jossain näin tällä kyseisellä sloganilla. Levyn nimiä mä en rupea lausua, kun mä en osaa puolaa. Se on ihan hyvä. Puola on hankala kieli. Erittäin, erittäin. Kuvitelkaa se mielessäni jollain tavalla, mutta kuunnelkaa sillä välin kappale nimeltään Mind Explorer. Explore the mind and reach salvation. Solve the puzzle of creation. Explore the mind and reach salvation. Solve the puzzle of creation. I feel like I'm a looker as into my past life. Could it into flavors that I'm salvation is for. You like to see things the way that they are. They don't want to discover in your mind. They stay in power while you stay blind. Wisdom and knowledge you must defer. A freedom can dance in those in power. A swill of process in authority. Take to see our land totally free. Explore the mind and salvation. Solve the puzzle of creation. Lighthouse-projekt. Joo. Damage. Check. No oli kyllä varsinaisesti, kun edellinen levy ei toiminutkaan. Kyllä joo, Diego näin. Jäi nyt soittamatta, mutta... Joo, lähettäkää Diego, niin soitamme seuraavan kerran, kenties. Mutta joo, seuraavaksi sitten laitamme legendaarisen ACDCin Australian maalta, Dirty Deeds Done Dirty Cheap-levyltään. Ja sieltä 9. kappale, Squealer, näin. Thank you. said she'd never been. Never been touched before. She said she'd never been. This far before. She said she'd never liked. To be excited. She said she always had had to fight it, and she never won. She said she'd never been. Niggas play defense sports overtime if niggas wanna shine. But I'm the Rhyme done, taking out imposters. Proper with the statist, practice good posture. Nada, lick a sip of drug transactor. Rapper turned actor, nor be a lyrical slacker. Rapper for today's you, check the attribute. Name sensei, AOF, make niggas regroup. Scoop these, ransack tracks like jewel thieves. Break it down to the matter, cause the chatter's on squeeze. And judge. We represent and take offense at all the nonsense. Here to resurrect like common sense. We rhyming fresh. Nonetheless, don't stress the messages. Bouncing to the beat like big precipices. After this rap skit, kids go back and practice. Lacking this lyrical tactics when they match wits. Who the cat fits over the boom bips? Ripping over the music when I use it. Just before I black out and I lose it. Able to stable a turntable. Raping record labels for papers. Press record tapers. You know the time when we rock. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Yeah. You know the time when we rock the spot. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Yeah. The fly style terrorist, blitz the fix. Different vocals for the locals, tricks for the remix. Pick notes, quote, still fresh when ass broke. Pass go. When I move, rap you with my lasso. Flow, pro, professional, casual, on point, new. Jersey niggas with the shit, that's natural. Put words into patterns, scheme plans for any man who think. He know the time and his rhyme don't stink. We be the ultimate. Ultimate what? Plus, lyrical performance making sense a must. Bust back with compositions, paragraphs on your phonograph. As is, producer credit under showbiz. That's them blend, lick shot, moving with strategical. Lethal, rhyme style, considered unbelievable. You know the time when we rock the spot. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Yeah. You know the time when we rock the spot. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Picture this like it's a cinema flick. We in the midst of taking over this. Half of you crabs don't even notice this. Scope this. We know the risk and still take it. We could make it. We've already been the underrated. If I shine, I shine. If I brick, I just brick. If you diss, we can take it to the curb like dog shit. I'm not in it for the gimmicks. Satisfying critics. I just want my own like the Hasidics. Mine on the sidelines. MC's Hail Mary. But I be in the box kicking my commentary. Quick to bury MC crews who losing my circumference. And hit it with the spit I roll my blunts with. It be the ultimate. Fuck the dumb shit, we run it, half blunt it. A crazy drunk of the 800. You know the time when we rock the spot. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Yeah. You know the time when we rock the spot. Artifacts, new Jerus, catch wreck and get the props. You know the time when we rock the shit. Tame one and MCL, we be the ultimate. Yeah. No niin, se oli Artifact, se ja The Ultimate oli kappale, ja siitä Showbiz Remix oli tämä versio. Okei, sitten vähän toisen tyyppistä settiä seuraavaksi. Todd Rundgren-niminen henkilö. Kuka? Todd Rundgren, kitaristi. Ja näin pois päin, juu. Something kautta Anything, disk 1 levyltään. 10. kappale, Saving Grace. Joo, no, tältä tää kuulostaa. I would tell you all that you have a funny taste in your life and you never had a chance to feel. One, two, three, four. Jutke. Okei. Okay. Näin kavereitten kesken. Joo. Ja Like You oli biisi. No niin. Kyllä. Tuota, kyllä, kyllä. Ja niinpä niin. Sitten mennään tuohon vanhempaan matskuun taas vaihteeksi tuonne jonnekin 60-70-luvulle heilumaan vanhojen partojen kanssa. The Grateful Dead. Aha. Joo. Biisi. Kyllä, American Beauty-levyltään tulevat soittamaan ja laulamaan ja esiintymään levyn välityksellä kappaleella Ripple. Aha. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. Let it be known there is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. that path is for. Your steps alone. Ripple in still water. When there is no pebble tossed, no wind to blow, you choose to lead, must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da da da da, la. By the spite of mankind's greed, no. chose to close your eyes, and the rest of the world will bleed. You chose to close your eyes, and the rest of the world will bleed. Se oli Fishbone, se. Jaha, juu. Ja, yes, ja, yeah, oli biisi? Pouring Rain. Joo, toivottavasti nyt ei kuitenkaan, ainakaan silloin kun lähdetään radiolta, tapahdu muinen sääilmiö. Sovitaan näin. Sovitaan, kyllä. Se on sovittu. Ja seuraavaksi isketään tiskiin lisää Kingston Wallia. Aha. Koska, joo, se on vaan niin hyvä. Ja tämä on myös Iikalta levyltä, kuten se aloituskappalekin, mutta ei siinä mitään. Tämä on Nepal, että olkaapa hyvät vaan, nyt lähdetään vähän itämaisiin tunnelmiin. All the time I was wrong.

näin rymisteli Joe Satriani. Okay. Juu, juu. Ja tuota. Mikäs levy se nyt olikaan, miltä tämä kyseinen biisi olikaan? No se oli Joe Satriani. Aika omaperäisesti nimetty. Kyllä, kyllä. Täytyy nostaa oikein hattua Moiselle. Slow Down Blues oli biisin nimi. Okei. Okay. Yes. Joo, sitten. Seuraavan kappaleen nimi on The Final Command. Ei sen takka ole. Esittää meille Slayer. Ai, okei. Okay. Ensimmäiseltä täyspitkältään, joka kantaa nimeä Show No Mercy. Nonni. Anna palaa. Näin, Daedalus. Kappaleellaan Get Off Your Hi-Hats. Joo, ei siinä. Kyllä. Hyvää kilkatusta. Kyllä, niinpä. Kyllä. Oli vähän semmoinen samba-fiilis jopa. Ei ihan samba-karnevaali kuitenkaan. Niin, mutta sittenkö lisää vielä. Totta kai musiikkia ja hyvää sellaista. Joo, niin. Aina vaan paranee koko aina ajan. Aina vaan. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi vuoro on tuomari Nurmio ja Korkein oikeus. Jaha, joo. Kappaleella Kahleet. Kahleet, nonni. Joka meille annettiin, ja miksi meidät karkoitettiin pois? Missä ovat aarteet, jotka meille eteen kannettiin, ja kaikki kauneus, jonka luoja loi? Minkä olen särkenyt, sovitettu viime pisaraa. Se malja on jo tyhjennetty, joka oli täyttynyt. Pyydän, että anteeksi saa. When all the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file. Guardians of a loveless isle, and gloomy-browed with super fear, their endless tragic lives could heave no sigh. In solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life. Strange games they would play then. No death for the perfect men. Life rose into one for them. So softly a super god cries. Where all were minds in unithought, hours weird by mystics taught, no pain, no joy, no power too great, colossal strength to grasp for fate, where sad-eyed mermen tossed in slumbers, nightmare dreams no mortal mind could hold. Man would tear his brother's flesh, a chance to die, to turn to mold. Far out in the red sky, far out from the sad eyes, strange mad celebrations. So softly a super god dies. Far out in the red skies, far celebrations. So softly a super god dies. Näin. Se oli David Bowie Hunky Dory -levyltään ja The Superman alternative version. Mhm. Mhm. Tuollainen. En muista kyllä aiemmin soittaneeni edes virallista versiota kyseisestä kappaleesta. No, mut pysytään epävirallisuuksissa. Kyllä ollaan epävirallisia. Mikäs on seuraava epävirallinen? Sen meille esittää orkesterin nimeltään The Shrine ja kappaleen nimi on Dusted and Busted. Nonni. You've got no time to kill, you will be late. Your heart will not survive, your soul won't wait. Your life will not stand still, your love's at stake. Busted and busted, I've lost it all. Dusted and busted. Mitkä fiilarit. Kyllä, kyllä. Dennis Al Capone siinä meille esiintyi kappaleella Run, Run. Joo, se oli Studio One Story kokoelmalta, että siltä löytyy todella hienoja kappaleita, että käykääs etsimässä. Joo. Nonni. Nonni. Mutta ennen sitä, no, kuunnelkaa seuraava kappale, joka älkää meille kunnanko esittää Triki. Jaha. Mikä levy? Maxi Nguange. Joo. Ja tota, biisihän on You Don't. Okei, okay, en sitten. Thank you. you don't wanna even try. Last night, I couldn't help but notice a light that was long gone, still burning strong. You were sitting, your fingers like fuses, your eyes were cinnamon. You said you stand for every known abuse that was ever threatened to anyone but you. And why should I know better by now when I'm old? While every lie speaks the language of love and never held the meaning I was thinking of, and I can't decide over right or wrong. I guess sometimes you need the pleasure. to stand for every noun abused to hand and all the things that they could never see. You said you stood for every noun abused that was ever promised to anyone like you. Don't you wish you knew better by now when you're old enough not to? Sehän oli Beth Orton, aivan uusi tuttavuus meikäläisen korville. Ja sama juttu. Kyllä, mutta hyvältä tuo kuulosti, erittäin hyvältä, joten täytyy jossain vaiheessa ottaa varmasti lisää kyseisen henkilön tuotantoa. Tuo oli siis levyltä Central Reservation ja Stolen Car, niin että sitä vaan pöllityllä autolla painellaan baanalla menemään. No, Audi alle ja itä. Näin on, näin on. Ei, mutta eihän notkis käyttänyt Audia. Ei tämä kerrota yksityisseikkoihin, vaan kuunnellaan musiikkia. Näin tehdään. Mitäs me nyt kuunneltiinko seuraavaksi? Seuraava tunnelmapala vai? Puheterapia. Aha. Joo. Seuraava niin. Kappale. Mä luulin, että se oli puheterapia. Joo, ei joo. Se on, meillä esiintyy Ike ja Tiina. Oi. No siinä on kyllä, kyllä puheterapia kaukana. Joo. Mutta joo, enough said, part 2. Olkaa all hyvä. Right. Nyt kannattaa kuunnella tarkoin. Mm-hmm. joka miehen fjongaa siellä meni Hectorin esittämänä levyltä Hotelli Hannikainen. Mm-hmm. Sellaista suomalaista nostalgiaa hetkeen. Niin, no, kaikenlaista mölyä kaikenlaisille korville, olkoon se tunnuslausemme. Joo, laitetaan seuraava biisi. No perkele, mikä? Seuraavaksi vuoro on orkesteri, joka kantaa nimeä Off, ja he esittävät kappaleen Void You Out. Se ei ollut ihan sitä, mitä tuossa sanottiin. Ei ollut, ei. Vaan sehän oli... Humppakone. Joo. Joo. Kaukaa Joensuusta. Eli eläkeläiset esitti meille kappaleen Räjähtävä humppa. Hmm. Joo. Joo. Ja kuullaan sitä Offia vähän myöhemmin, mutta... Niin, tuli pieni sekaannus levyjen kanssa, mutta eipä siinä... Kyllä, selvitään siitä. Kyllä, ilman suuria traumoja. Mä tilasin jo ajan. Terapiakausi. Kyllä, mä tilasin jo äkkiä terapia-ajan ja se tulee seuraavaksi. Täällä näin. Kyllä, mä soitan terapiaa seuraavaksi. Don McLean, American Pie-levyltään. Everybody loves me, baby. Näin. Aika positiivinen asenne jäbällä. Kyllä, pakkohan se olla. Noniin. One, two, three, four. Fortune has me well in hand. Armies wait at my command. My gold lies in a foreign land, buried deep beneath the sand. The angels guide my every tread. My enemies are sick or dead, but oh, Tulihan se offi sieltä. Juu, viimein. Ja Void You Out oli siis kappaleen nimi. Niin oli ja sinne meni. Kyllä. Kyllä, ja nyt palaamme New York Cityin. Tai emme me, mutta Genesis. Back in New York City, NYC. The Lamb Lies Down on Broadway-levyltä. Bla bla bla bla. Tämä on lähiradio. Jep. Chirp, chirp. Joo. Viikon tuotoääni. I see faces and traces of home. Back in New York City. Yeah. Vaikossa ajatuksessa melanomia, syle punchline. Yhtä paljon kuin ketjun polttajalla on kasvaimia. Mulla on pääs metaforia, sama tavalla kuin Denalla on metanolia ja melankolia. Nuorena on vitsa väännettävä, vanhempana riisat käännettävä ja liksat säädettävä. Siksi on äänes tänään, enkä huomen selvällä suomen kielen tuoden miehen näkökulman pienen sun huoneeseen audioiden kautta. Tää pelkkää nautintoa ja tausta ei oo enää niin hauska, kun tää sauna on samat tavat kuin P. Diddy raukka. Hei nainen, vaikka oisit 39, mulla on tunne, et me oltais oltu yhdessä. Oon torkunut sun kylässä, sä oot saanut orkkuun mun tyvestä ja kostunut mun sylestä. Mä oon keskiverto-orgasmi, parittaja, masina. Ja seksi on helppoa, somasta tollastakin. Älä muja vittu valita. Nyt ollaan siinä tilanteessa, et on aktiaika. Neito, vaatteet vaihdan. Me tohon peitolle, äläkä pakkii laita päälle. Vaan mieluummin ottaa kontaktiin. Kun mä oon rakkauden tohtori äänes. Ja mulle kelpaa blossomi, jos mun jormaa solvattiin. Kostoks annoi vähän rohtoa ja perän nyrkkiä Mortal Kombattiin. Mä auer vaara edes kauheenaama, mun slepe voi repetaisi tautei saada. Kun kyseessä on syfilis, herpes, kuppa ja yhä lyriksi helmeä pukkaa. Eli huke Lucifer, ei mikään kassanova eikä mistä lovalova. Vaan vittu retku, joogas koomas, mulla hektinen letku, joha. Hei nainen, älä juokse karkuu. Mä oon erilainen, älä ala parkuu. Mulla on farkut, mut ne mitkään slimmit. Mä oon Timmi, hei Mimmi. Jatketaan meidän treffei. Taas on verran hektist, joutuu sanoa ehkei. Ja jatketaan neito, chika mun vehkeit. Kun mä oon yhtä synkkä kuin Timo Rautiainen. Ja parisuhteessa on jäljellä Kauli ja nainen. Ja naapuris asuu Aulis ja Rainer. Ja vaakunas lukee vittu Kauniainen. Täällä Vantaalla hankaa kankaat mun nivusii. Kuliikun pois täällä, tarvii viisumii. Mä oon ollut motellis, mutta ei todellakaan ollut oleellista. Oli hostelis molemmis Hiltonis ja vittu hotellis. On yhtä floppi kuin Kevin Costneri. Mut silti setil kosketin. Mummoja sunnuntain samalla tavalla kuin gospelis runkkuja. Sen lisäksi Janina Frosteli, vaginal, mua kohteli. Jaha. Oli paha tajunnan virta. Oliko tuo Olavi tajunnan virta? Ei, se oli huke. No niin, oli. Itse asiassa infernaalista lyriikkasäätietä. Aika vanha levy toikio itse asiassa. Mm-hmm. Kyllä, kyllä, kyllä. Jaha, meillä on... Ja tota... Niin. Niin. Ei kai siinä. Niin. Kappale oli Iskulinjaa. Joo. Seuraava kappale sitten ihan taas erilaista niin poispäin. Sparks. Kimono My House-levyltään tulee esittämään 10. kappaleen nimeltään Equator. Niin se on ekvaattori. Mikähän se nyt olikaan? Ajaha. Miettikääpä sitä. We are who is within our heart, caught a gift is a treasure. Simmottiis. Siinä. Siinäpä siinä. Eräskin. No, eka mitä? Eka kertaa, kun äänestänyt, niin olen äänestänyt kyseistä laulajaherraa oli saanut silloin oikeuden äänestä. Ei ole presidentin vaali vielä. Se niinpä oli siis niin. Virtasen Veltto. Joo. Taustaorkesterinaan Loose Brick ja Lemmen laulu, jos nyt jäi epäselväksi. Kyllä. Eli. Mitä siihen lisää? Ei, mutta ei tullut Veltosta presidenttiä, perkele. No, ei tullut, ei. Ikävä kyllä. Joo. Sitten siirrytään politiikasta poliittisiin lauluihin, eli ei politiikkaa. Seuraavaksi Big Black-niminen ryhmä, yhtye henkilö, mikä lieneekään. Artisti anyway. Ja tuota Atomizer-levyltään kappale Bazooka Joe. Joo. Tunne se jäbä. Joo. Joe comes back, Joe's head will crack. When Joe's head cracks, when that big head cracks, it's welcome back, Joe. Welcome back, Joe. You don't have to be alone, Joe. You don't have to be alone, Joe. Hang with me, Joe. Hang with me, Joe. Hang with me, Joe. You don't have to be alone, Joe. You don't have to be alone, Joe. The Joe in the back. Noin. Näin. Kyllä. Ja koin. Kyllä. Ja lähetysaika alkaa olla finaalissa, joten heipat nyt tässä vaiheessa. Ja viimeiset, kyllä. Viimeiset hitaat tangot Pariisista pois. Nyt en ihan tangoja pysty lupailemaan, mutta Niin. Jos kuunnellaan vaikka pari biisiä, varmaan ehtii tuohon toista, no, ei ehkä ihan kokonaan, mutta laitetaan alkuun Tajunta kappaleellaan Naurettava ja sitten siihen loppuun kesken jääväksi biisiksi vaikka Wreck and Effect kappaleellaan Rump Shaker. Sillä on hyvä jatkaa päivää. Jep. Tai näin. Yötä, en mä tiedä, että tämä tulee uusintana. Miten kiitos. Vaan, mutta ensi viikko, hei. Joo. Hei nyt. Kuinka nauru on lopulta, aika vakava asia. Tavallaan iloista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavallaan surullista, kuinka nauru on lopulta.